أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي نجيتي درس قصص الأنبياء، نجي بتأتي إسوار ينتي على إسوار ينتي على ينتي على شعيب عليه السلام. درس بيحاسه نجي وانتي فتيرلو أغريريلو كينغا خم نخيتام مم شعيب كلا نكون. waye xam ngeen ab yonent bu ko yalla subhanahu wa ta'ala tanne diko yonni fokk yalla may ko lumu uppe ay ñoñam mom saibu yalla subhanahu wa ta'ala defal nako xel waye ak mus dafa am xel ba pare mus bi mu len wowe gis sen fetterlu ak sen deugar bop أدرك شعيب عليه السلام أن قومه يسخرون منه وذلك لأنهم كانوا يعتقدون أن الدين لا دخل له بالحياة اليومية شعيب بي مسير لوني مبكمي واريهم أي نتم نيونكو كوماسي ديكو ييجي ديكو ريتان ديكو موكي lu waral lolou moy ñom nitam ye dañu japp ne diine dal amul place ci seen dund xam nga lolou tay ci adina bi ñu bare bare ci ñun dañu japp ne diine amul waccu way ci seen dund ma dañuy def lu ñu neex rek amul yalla neena amul yonenti neena diine amu fi place te xam ngeen ne dund julit moy diine mo lay orienter mo lay wax defal li bayil li jaaral ni waxal li lekkal li nanal li solal li defal li ñom nak liñ japp moy dundu sans yalla comme niko communiste yi gëmé diiné dal amul place ci sen dund wa an lahumul haqq an yata'amalu bi ayyi suwaril muharrama fil bay'i wash-shira'i wa sa'iril mu'amalat duna an yatadakhkhala ad-din fi dhalik bokku na ci liñ gëm ñom sen alal ñoko mom lu len neex ñu def ci nu len neex ku len neex ñu jëflante ak mom ci mbollem façon riba ak lu haram nga lol tay dafa bari ci adina amna ño xamne sen alal dañ nan ñoko mom rek lu len neex def xalaatuñu ñu nga am bu dagan xalaatuñu am bu haram ñom daal na ñew rek na bari fu mu joge dagan na daganul seen yon neeku ci bu la nexe ñu jëndul aram bu la nexe ñu jaay lu aram diine dal na tok ci jakka ja xaar leen ba ñu ñew waye bu mu wax ci seen dund bu mu wax ci seen kër bu mu wax ci seen alal bu mu wax ci seen nekkin diine dal bu fekkene amna lu muy wax na leen xaar jakka ja lool motax gis nga ñu bare bari tay ci ñun ni nitu saibu yu melon non lañ mel ndax lan dañ nan diine togal jakka ja ma jox len misal tay bu ñuy ngenté sénégal bu iliman tuddé ba paré dañ nan iliman mu né ah ñu né ko légui mën nga tok jakka ja yaag wa jakka ji bu len ñëw dé dañ len yonné sax añ d'accord ngeen wala d'accord len su ko défé ñu commencé musique nak jëmele minuit ko defé ñu dakh mag ñi ñu né len tok len jakk ja bu len ñew dinañ len indi lañ bu len ñew de wax nañ len ko attention su ngeen fi ñewé nak fi ak midi 2h ba 5h lu ngeen fi gis yéna ko def bu len ñewat tuddu ngeen ba paré tok len jakk ja dinañ len yoni añ bu ngeen dajé ñi dajé ngeen imam añ bi ñewon na mu né wa añ bi ñew na kay gis nga jang moy diiné tok len jakk ja len diiné do len jakk ja de wax nañ len ko moy nitu sahib li ñu wax ñu né yalla na len xaar jakk ja amma sen alal ak sen keur ak luñuy def lolou yoonu diine neeku ci naam lam yaghdab Shu'aib alayhi salam li nafsihi abadan. Shu'aib bimu degge li wa dekkum bi diko wax nan ko diine amul importance ci sen dundu yalla joxuñu ko ci ben place. Shu'aib dafa mer, Shu'aib musul mer ngir mbiru bopam. Abi yonent bok na ci jikkom du mer ngir mom, ngir yalla rek, ngir yalla nit day mer ngir yalla, bul mer ngir sa bop. Bal talattafat ma'ahum wa tajawaza sukhriyatahum wa lam yu'atibhum wa intalaqa fi da'watihi ila al-haqq ila tariqin falahi wan najahi. Shu'aib bimu dege lol décourager wul, dafa continuer di len wo, di len war, di len jangal, di len jubanti. Mu continuer ci wote gi mu don wote ci deug, ci yoonu deug, ci texe ak ci mucc. Wa waddaha lahum annahu ala bayyinatin min rabbi. Mu leralal len ne len lima len di wax du samay xalat, waye ay mbir la yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala momako jox pour ma leralal len ko, waye waxuma len samay xalat. Gis nga mu leralal len lolou ne len yoon wi ma len di wo yoonu deug la, yoonu yalla la, waye waxuma len samay mbiru bop, waxuma len sama bab sama papa neena, waxuma len sama yaay neena, waxuma len sa mam ne. Bal lima len wax moy yalla ne. Tay da ngay gis ci jamono ku tok wara wax yalla neena nan sa mam neena wa annahu ya'rifu tariq al-haq, ndax mom dafa xam yoonu deug wal khair ak yoonu yiw. Wa yad'uuhum ilayhi wa huwa fi nafs al-waqt la ya'muruhum bi amrin wa huwa la yaf'aluhu wa la yanhaahum an shay'in li yuhaqqiqa li nafsihi naf'an wara'a dhalika. Tomb am importance ngi ni ci kep kuy wote ci yoonu yalla. Shu'aib dafa wote ci yoonu yalla, waye wote wul ngir jeme ci bopam, wonul nit ñi bopam, mais kan la len won? Yalla subhanahu wa ta'ala. Bokku na ci li tax nit wotem di mucc moy ñi ngay wo won len yalla. Sa yo wowe nit ñi ba ñew woné len yalla, nga wol len sa bop rek, bokale day am, parce que nit ñi tollu wuñu niveau len ñu jël la eppal la yobula ba fo xamne yow xam nga ne yego fa. Lutax? Parce que yow ya ko def, yow ya len won sa bop, te kan nga len waron won? Yalla subhanahu wa ta'ala. Shu'aib mu won nit ñi yalla, waye wonu len bopam, waye dawul digal nit ñi mbir mo xamne mom duko def. Bal lu muy digle mo ci jitu, lepp lu muy digle mo ci jitu. Dawul digal nit ñi lo xamne nit ñi mom duko def. Wa yeen kay mën ngeen def lu bax rek, mën ngeen saraxé mom du saraxé, mën ngeen julli mom du julli, mën ngeen jaamu yalla mom du jaamu yalla, dedet. Bal lim leen di wax mom ci bopam lol la don def, waye santu leen lo xamne njeriñam mi ngi ci, santu leen lo xamne mom njeriñam mi ngi ci. Lum leen wax yeb sen lan la? Sen njeriñ ñom. Kana alayhi salam qudwatun hasana, mom royukaay bu rafet la won mom Shu'aib. Fi sumi bi khulqihi, ci jikkom ni mu kawé won, jikko ju rafet la amon mom Shu'aib. Waye wara jahati aqlihi, waye xelam dafa yaatu won mom Shu'aib, dafa amon xel mu yaatu. Wa iffati nafsihi, me ku fegu won la, ku fegu, dawul tiaxan, dawul dugg ci ay mbosor, dawul dugg ci ay girawali. Waye wa uluul himma, ku kawé won yitté la, ay djublu wayam objectifam dafa kawé won, fi mu bëggoon yegg moy dëkk bi yépp ñi ñëpp tuup, ñi ñëpp dem ci yalla. Mais histoiream wa safa'is sariratihi, ay biram, biram dafa set, dafa set wit, biram dafa set mom Shu'aib. Amul lum daan neub di genné lenen, di won nit ñi ci biti lu baax, fekk ci biir dafa bon mom Shu'aib melul won non. fa ba'da an da'a qaumahu ila wahdaniyatillahi ginaaw bam wowe nit ñi ñu kennal yalla mu wolen idal adli ci mandute wal musawama ak egalite war rahmati ak yermande qala bi kulli sidqin wa siqatin ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib sahib alayhi salam mbokki wotena ci mandute wotena ci tollo egalite ne ñepp tollo wotena ci yermande ne ñepp am yermande seen biir ku nek na yeureum moromam qala bi kulli sidqin wa thiqatin waxna ci bepp deug ak confiance mune yeen samay nit ma ngi len di wax ne su fekke dama nek ci mbir mu leer mu baye ko ci sama borom wërsegal mako mu baye ko ci mom man de li ma len di won namuma wuti ak yeen man len bayi len ba pare ngeen bayi man makoy def wama uridu an ukhalifakum beuguma wuti ak yeen li ma len di sante dal dama beug man mi ma jitu ci li ma len di tere dama beug ma jitu ci ma ngi len yegal nak in uridu illa al islah yewena rek la beug yewena in uridu illa al islah baxal rek limay wax ni yeb bax mo ci djublu bax dama beug ngeen bax mastata'tu nak sama kem talay katan ngeen bax moma taxa djub pour ngeen bax nak nekul sama wax mo len di baxal de lolou tamit tombe bu jaraj baye xel la man nga wax gude beccëk waye nit ñi duñu bax ndax bax ci loxo yalla la nek kumu neex nga bax kum ko neexul nga nek ci safan motam ne in uridu illa al islah waye wama tawfiqi illa billah man da lima bëgg moy mu bax waye nak pour mu bax fokk yalla subhanahu wa ta'ala mo ci japp motam yalla ñu yalla jappale pour ñu bax gis ngeen yonte yalla muhammad alayhi salatu wasalam bëggoon na baye taxam abu talib bax dug aljanna waye namul yalla namul lolou yalla namul momu bax pour mu dug aljanna yalla namul lolou bi muy sukrat mom abu talib yenen tibi taxaw na ci wetam nan ko waxal la ilaha illallah munu ko wax waxal la ilaha illallah munu ko wax waxal la ilaha illallah mune ma ngi de ci samay diine mam non la de dem safara mbok yi tanan yalla jubal kana lisanu halihi yaqul mom shuaib xelam ak lamiñam ak leppam da dan wax ya qaumi antum ta'rifuna ni yen samay xam ngeen ma yen ñi xam ngeen ma haqqal ma'rifa deug deug ngeen ma xam laqad wulidtu xam ngeen ne fi la juddo ci sen bir wa tara'ra'tu bainakum ma magge ci sen bir ci sen digeunte wa antum ahla qaryati yen sama yen sama wa dekk xam ngeen sama njabot xam ngeen sama fami xam ngeen sama bay xam ngeen sama mam wa aqrabai wa jirani yen ñi ma jégué yen sama dekkando wa ta'lamuna bi annani lam akun fi yawmin min al ayami mufsidan fil ard xam ngeen ne man musuma nek criminel musuma nek yak kat musuma nek agresseur musuma nek fecc kat musuma nek simb kat musuma nek gaynde musuma nek rappeur musuma nek musicien musuma nek footballeur musuma nek mbeur xam ngeen ma fi la juddo est ce que musna fe organiser combat wala cholera wala fourul gayina tek mune musuma nek agresseur wala sadan fi sabilillah musuma nek agresseur walaqad razaqani Allahu yalla momo wursugal min hurizqan hasanan li may wote yonenti gi ma tak grade bi yalla momo ko wursugal yalla momo tan def ma yonent kon lolou yeen sant len ci yalla ndax yeenay samay mbok kinum tudu Abou Bakar Abou Bakar tay buñ ko defone president la république sénégal ñan ñoy ci ñëk contane ay mbokam yaayam ak papam kon nit bu nekké yonent tay bu nekkon yonent ñan ñoo wara ñëk contane ay mbokam kon Shuaib neena len man suma nekké yonent yeen samay mbok da ngeen ci wara contane ndax yalla moma tan def ma yonent yalla moma ko wërsegal ko lutax ngeen ci mer waye xam ngeen ñu tax nit ñi bu la yalla defé yonent nit ñi di la méré ku xam lutax dedet ku xam lutax bu nit nekké yonent ñeneen ñi mer bu nit di wax lu baax ñeneen ñi di mer ku xam lutax parce que nit ku xam lutax hein dedet ku xam lutax dedet dedet nit ñepp dañoo bëgg nga noppi ndax ñepp bon ñu ne la ñepp bon dëkk bi day ñepp la ni day ñepp koy def ah ñepp la di wala ñu ne yow dañ lay méré boy wax lu baax yow kenn yaay nekk ci ndum fele da ngay wéx taal taxaw fele nit ñi taxaw ni ñul kuku ñu ne la yow noppi dëkk bi yëpp ni lañ mel soy ba nga noppi li mënoo ko fee jëlé sé nga noppi rek du li nga fekk nit ñi di ko def defal loolu est ce que loolu mooy islam dedet loolu moo tax yonent yi am problème yonent yi day ñëw fekk nit ñi nekk ci lu bon wala Shuaib Shuaib lan la fekk nit ñi di def yu bon jàngoon nañ ko lan la Shuaib fekk nit ñi di def ci lu bon ñenn ñi ay agresseur lañ woon ñenn ñi dañuy jaay di wàññi très bien très bien ñenn ñi dañuy jaay di wàññi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ñeneen ñi ci lu bon lañ nekk mu ñëw taxaw ne leen bàyyi leen loolu ah jaamu leen yàlla xam ngeen ne man yonent gi may woote defuma sama bopp yonent yàlla moom moo ko wërsëgal wa a'mali tarjamatun aminatun li aqwali mu ne lii may wax sama wax gii may wax ngeen koy dégg xool leen man mii di wax ak yéen noonu laa mel wala melu ma noonu ndax dama leen di wax bàyyi leen bëre ma dem organiser ci combat wala dama leen di tere sabar ma dem di organiser ko wala dama leen tegale fecc ma dem samay ndënd est ce que man mos naa leen wax loolu Shuaib mu leen di wax loolu nan leen man est ce que mos naa leen tere lu bon ba pare ma dem di ngeen gis ma ci moo tax sooy wax nit ñi lu baax yow da ngaa war a baax waroon nit ñi wax nit ñi sangu leen te yow yow sangu yow yaa ci war a jiitu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ku ko yeggali bismillah kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun gis ngeen yeen ñi gëm yàlla lutax ngeen di wax lu ngeen dul def lutax ngeen di wax lu ngeen dul def lima taquluna ma la taf'alun xanaa xamu leen ne bàkkaar bu rëy la ci yàlla ngay wax loo dul def kon Shuaib loolu la leen doon jàngal ne leen xool leen li may wax rek bu fekkee samay wax ak sama jëf dafa wuute bu leen ma déglu ah waaye day nit ñi gis ngeen leen wa laysa fi xulqi idtiraab wala tanaaqud aw infisaam sama jikko sama melokaan est ce que dafa am contrainte est ce que man sama jikko da ngeen cee gis lu ñaaw loo xam ne su ma waxee ngeen bañ maa déglu ah est ce est-ce que da ngeena gis ci samay wax lo xamne jaadul ba bu len ma deglu sama melokan da ngeen ci gis lu len neexul ba ngeen bañ ma deglu mbok yi fa ana awwalul mutamassikin bi kulli ma a'murukum bihi mune len man may premier ku japp ci lima len di wax mana li ma len di wax ma len ci jitu walam akun li anhaakum an amrin wa artakibuhu duma len wax ben mbir ba pare tere len ko bare subuma jitu len ci dede in uridu illa al islah mastata'tu lima beug rek moy ñepp nañ nek ci jamm innani la abghi min wara'i hadhihi ad-da'wa malan wala jahan gis ngeen aw magnaman benen importance benen tombe bu am solo ngi ni moy bo nekké woté kat fexel ba sa woté bul ci bëgg alal fexel sa woté bul ci bëgg daraja fexel sa woté bul ci bëgg kom tay bok na ci li yaq sunu da'wa moy ñen ci ñun daraja lañ ci bëgg daraja bo ñe ñu né oustaz diw ñewna buñ ko waxul ci radio bi sax nga ne nga bind sa tour ci ben feuy jotali luwaji nako wala ñu ne serigne bi ñewna ñep tok ci suuf ñu indi ben photo yow kess nga ni nong ci kaw ñu lay seen lolu moy bëgg daraja est ce que yonent bi non la meloon yonent sa sallam bu ne won teul ci jakk ci mu fekk ñep tok feulé lay tok bu jegg nit ñi mu ñew na may tok ci kanam day dugg rek tok su ko defé ñep daal di tourner ñi ne kon daara daal di nekkat pi ñu doon xaar fi mu ñew daal di perte yonent bi non la len def musul ñew di jeggi sappe yi di xoos di deug mbagu nit ñi wala ñu tek ko ci ben 16 bu kayo mu tok ga yi wër ko mu naan ni di xol nday jor ak yam ni di xol ni nopi du wax na ni bu gaay di nuyu mu mune ni ben loxo rek lay def ni gaay ñom ñi musul yonte musul def lool xol yonte sallam da lan dem marché Allahu akbar di ndugi di fot ay yereem bal di raxas ay dalam bal di balé ben bi sax gis na jam bi di deub mu ñew nang cour gi daldi sokk ba loxo bi fut sallallahu alayhi wasallam bal yonent bi sax sangondona ak soxnam sangondo ak soxnam sangondo ci douce hein muy sangondo ak soxnam lol mo lay wone yonent bi reuyul won dafa soufé won dafa wacce won bopam ñun tay ñi nga xamne nenañ dañu wootu yonent bi ño fi gëna reuy lélé nga dégg ñu né diw du war mbam du war mbam yonent bi da non war mbam te mo fi gën diw le du war mbam bala sa mu war nas yonent bi war na mbam est ce que war mbam da fay fekk ne da nga bon ki gën ci nit ñi mo war mbam te jamono bi muy war mbam bu ko neexon du ko war est ce que jamono yu amul won ay gëlem amono la amul won ay fas amono la amul waye mu baye fi ñaar yeb di war mbam lolou mo ne dafa tu dafa soufel bopam sallallahu alayhi wasallam motax kuy wote ci diine da ngay soufé benen moy li ngay wote bur ci ut alal yonent bi mi faatu juroom benni deureum la baye mu nekk ci sukurat xum mu ximili ko mu ne aisha mu ne lu nekk ci kër gi mu ne juroom benni deureum mu ne saraxé ko aisha tané ko waw mu xamat ximili ko mu ne ko saraxé ngeen ko mu ne ko ah suñ ko saraxé kër gi duñu am luñu lek mu ne ko yeenay musiba yeen musiba ngeen yeen jigen ni saraxé ko da nga bëgguma dem ci yalla yalla mu ne amna luma fi bayyi ni dal koy sarax kon kuy wote ci yoonu yalla li ngay wote wotel ngir yalla waye bul ci ut alal ci wote bi pour ñu lay fay pour ñu lay wotel ngir yalla benen bi moy wala magnaman bul ci ut kom bul ci ut marchandise tay bok na ci sunu wote xam ngeen ni diko yak di tax nit ñi mënu ñoo benno di tax nit ñi mënu ñu mbolo yi mënu ñoo nekk ben moy ay intérêt dafa laqatu ci ginnaw ko ne bayil sa intérêt yi nga ñew ci la ilaha illa muhammad rasulullah mu lank lool rek mo ramu ni lool kessal lool kessal wala julit yi mu ñoo and parce que ay intérêt mo ci la xassu ay intérêt affaire yi ay marchandise le marchandise bénéfice gaay dañuy indi rek ñu duggal ci ginnaw ay milliards lañuy indi ay milliards gaay di jël rek te kenn du ligéeyal diiné nak do dégg ku tabax école do gis ku tabax jak do gis kuy dimbali ay talibé do gis kuy financer hôpital do gis dara lek rek tak jabar jënd limousine 4x4 gas tabax ay étage ci buntu geej château te yenenbi sallallahu alayhi wasallam bayyi wu fi won lolu niti diiné yu mag yépp imam malik dund na ba dé amul kër acca dañ leen bayyi xel suñu bop dé ngeen mbokk yi acca wa kullu allazi uriduhu islaha umura dinikum wa dunyakum lima bëgg yépp su ayu moy wax dé mu né lima bëgg yépp moy défar seen mbiru diiné ak seen mbiru aduna diiné su abaxé rek aduna day bax waye bu diiné boné aduna day bon bu ñu yaqé diiné ci comme tay ni ñu yaqé diiné suñu jamono motax aduna bi mën ta bax gis ngeen tay ji sax tay ji rek fi ñu top lan mo xew ci dëkk bi grève gis ngeen fan yi nit ñi ñi tité ku nekk ngi ñaan mbolo yu nekk judduna jamm association jamm daaira jamm samba jamm nangam nangam lutax parce que nit ñepp tiit sénégal tay ñepp tiit ay fané nga ñew suñu kanam nit ñi yaakar nañ né dérëd day tour lu ko waral moy diiné mo amul ci dëkk bi diiné bu dëkk bi amone diiné kon kenn du tiit bay diiné la ñak diiné nak bu yaqko aduna day yaqku ndax diiné moy défar aduna diiné moy défar aduna bu aduna yaqko bu diiné yaqko aduna day yaqku aywa kon mbok yi munelen wa ana a'lamu jayyidan bi anna at-tawfiq wal falah min Allah wahdahu way bok na ci lim len jangal munelen xamna bu baakha baakha baax ma ngi wax ak yeen waye pour ngeen deg fan lay joge ma ngi wax ak yeen pour ngeen deg fan lay joge dedet ma ngi wax ak yeen pour ngeen deg fan lay joge ma ngi wax ak yeen pour ngeen deg limay wax ngeen jëfé ko fan lay joge ma ngi wax ak yeen pour ngeen deg jëfé fan lay bayé ko ci yalla mu nan ci nopp ban ci yalla pour ngeen deg jëfé fan lay bayé ko ci yalla ngay deg so deggé yalla mo lay dimbali pour li nga deg nga jëfé ko kon yalla nan yalla dimbali bañu deg lepp lu ñuy wax buñu ko déggé yalla nan yalla dimbali bañu mën ko jëfé mbokk yi wali hadha faqad tawakkaltu alayhi fi jami' umri comme yalla mo ñuy dimbali bañu mëna jëfé kon ñun ñëpp nañu jël suñu mbir ñu denk ko ñun ñëpp nañu jël suñu mbir ñu denk ko yalla mom nga xamné mo ñuy dimbali bañu mëna jëfé kon nañ ko denk suñu mbir mbokk yi wa ilayhi wahdahu arji'u fi kulli ma nabni wa ana la arji'u minkum ajran wa la akhafu minkum darran shu'aib nalen comme yalla mo nuy dimbali yalla mo nuy jappale yalla mo nek bir biti yalla mo nek fep kon yalla mom subhanahu wa ta'ala mang koy jox sama mbir yeb man mi di wax ak yeen man shu'aib li may wax ak yeen bëgguma ci yeen ngeen jox ma deureum ragaluma ci yeen nit pour ngeen defal ma nangam bama baña wax ak yeen mbokk yi Shu'aib lan la wax neena li may wax ak yeen bëgguma ngeen jox ma ci ha khalis bëgguma ngeen fayma lan la bëgg moy ngeen dégg ko bu ngeen ko déggé ngeen jëfé ko bu ngeen ko jëfé bu ngeen déwé yalla duggal leen aljanna mom Shu'aib mu ne leen wali annahu alayhi salam kana qudwa comme roy kay la won roy kay bu rafet bamu commencé wax li lenn ci biir dëkk bi ñu dégg waxu Shuaib ah ñu né xalé bi dal deug deug limuy wax deug la ndax xalé bi suñu kanam la juddo fi la maggé fi la yoro musñu ko gis ci lu bon kon buñu né yonent la diñu waar deug la yalla ko yoni ñom ñu dal di koy gëm kurel gogu dal di xaju dal di koy gëm dekk ba dal di xaju ñaari xaj am ñu gëm Shuaib am ñu ko wënd waye lan motax Shuaib ñoñu gëm ko hirsuhu ala hidayatihi da fa xër di wax guddé ak beccëk pour nit ñi gëm wa zala Shuaib alayhi salam yujahidu ma'hum mu commencé di jihad ak ñom di gor gorlu ci ñom wa yubzilu kullu taqatihi min ajli an ya'khuza bi aydihim ila sati'in najati mom Shuaib da fa def bëpp effort bëpp choono pour japp ci loxo nit ñi jëlé len ci bir geej gi indi len ci tefesu tefesu muccu motax gis ngeen tay dekk bi ni mel moy ñi wote li cheikh bi doon wax dem tay buñ demone ci all bi ñu fekk fofu ay jaaka yo xamne kenn du fa julli mësoon nañu dem ci benn jaaka bo xamne ginar mo fa boof ay nenam ba toj ko ci biir jaaka ji uuf ciuji mësoon nañ dem ci benn jaaka jo xamne benn nak mo reer dugu ci jakka ji ñukoy wër neké nak maangi ci biir jakka ji mëson nañu dem jakka jo xamné wa dëkk bi yépp chrétien ñoño def leen ay chrétien ñu def jakka ji dencu kayu mbam xux lool kenn du ko rétan lool lañu wara joy lool bu ñamone iman ñun ñëp dañuy joy la ilaha illallah ci Casamance jakka ji lañ denc ay mbam xux lool motax mo wax len ne nit ñi defu ñu effort pour nit ñi ma nit ñi borom xam xam yi dañu wara def effort ci all bi pour nit ñi tout def effort ci bir dekk bi pour nit ñi tout mais fi borom xam xam luñ def borom xam xam yi dal bo déggé ñi wax intérêt rek lool la yalla natto Sénégal seeni borom xam xam duñu wax mu ngir yalla dañuy wax ngir sen poste duñu wax ngir diiné duñu dundal diiné mais dañuy dundé diiné diiné la fa am ñukoy dundal am ñukoy dundé wala Shuaib dafa def bép effort bép choono pour ay mbokam buñ dem safara lu néla daj bép effort def nako pour ñu mucc pour ñu génn ci gëdju lëndëm ñëw ci tefesu lèr walakinnahum kanu fi amayatin an ru'yatil haqq alladhi kana awdahu min as-sams fi wasat an-nahar wallahi Shuaib defna bepp choono waye ñom nitam yo ñi ngi won ci lendem ñi ngi won ci reer ñi ngi won ci ngumba gu gëna xoot geej ci jamana jo xamne limuy wax ak ñom dafa leer melne jantu becc wallahi jamono bi muy wax ak ñom mbir yaangi leer ba melne jantu beccëk xolal tay rek mbir ni mu léré ni diiné bi léré information yi téré yi ni ñu bëré xam xam ni mu bëré mais batay Sénégal ñu ngi ci ngumba ñu ngi ci lëndëm ak mbir ni mu bëré ni mu léré rek ñaari julli ñetti koor ñetti nangam ñi li ñi la té mbir yi xolal ni mu léré rek mais batay nit ñi lank rek ba tay nit ñi ne ñom dugguñu aljanna safara lañ dem wa la ilaha illallah fa ha huwa yastajishu masha'irahum marratan ukhra bi qawlihi ya qawm li ya'lamu annahu fi ghayati al-hirsi ala hidayatihim wa sa'adatihim fi ad-dunya wal akhirah mbokki mi ngi ni mom décourager wul de ci nit ñi li ñu lank baña jaamu yalla décourager wul ben yoon mais dafa gëna takku wat jël kalam takku ci ndigam du gatt bi kër yi du gatt mbeddi bal sax dafa changer légui système bi muy wowe nit ñi légui suy wax da naan o mon peuple moy ya qawmi e yeen samay nit kon legi mom xolal boole na len ci bopam ya qawmi e yeen samay nit pour ñu deg lan la bëgg wax ak ñoom pour ñu xamné ki kat bañu leen mom da fay wax en tant que ku bok ci dëkk bi en tant que ku bok ci famille bi en tant que ku bok ci mbolo mi wa qala ta'ala musawwiran hadha al-mashhad أن شعيبا عليه السلام قال لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد بكنا تكلم لنا ومن أين سمينت ياغ جما ياغ واخك يين bumulen yen bumulen duggal ci ngeen may nonu yag bima len yag wax yalla neena yalla kesse kesse kesse bolewuma ci dara bumu tax ngeen merema da ngeen fateli ko yeen samay nit lan mo dalon nitu nuh yi nitu nuh ñu ngi ni yeeng nak jangaleen len yeeng jang ngeen histoire bi da ngeen jang lan mo dalon nitu nuh yi soy bi moy wax ak ñom de su nitu nuh yi passé ngen jang lan mo dal nitu hud yi su ngen jange lolou bu passé ngen xol lan mo dal nitu salih su lolou passé ngen xol lan mo dal nitu lut ñooñu sax sodi wuñ de demb dong la mu ngi ni su ngen rombe ngen gis keur ya ngi ni mab nit ña de nañ wama qawmu lutim minkum bi ba'id nitu lut ñi mom histoire bi yagul sax demb dong la yeen ng koy deg Allahu akbar gis ngeen soyibu da len don fatali dimb ñi bañon jaamu yalla lan mo dal seen kaw ñal la len jëk wax ñal la len jëk wax nitu nuh ñal la ci tek nitu hud ñal la ci tek nitu salih neena len salih sax nak mom mbir yi yagul mi ngi ni ngeen di seen kon fatali ku len lol ngeen jaamu yalla bala musiba di wacc sen kaw comme numu wacce won ci ñe ndaysan inma halaku bayna aydikum bil ams nitu shu'ab nitu hudi nitu salihi gor jigen ñi nitu ludi dembu dong la dembu bil ams dembu dong la dembu yen ngeen lank tay baña tok ne du ngeen jaamu yalla mbok yi fi shu'ab di wax ak ay nitam di len fatali nitu hud nitu nuh nitu hud nitu salih ak nitu lut nan len mbugal mi dembu sori wul dembu dong la fofu lañuy tagato ak yeen ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun tawfiq ba Allah rabbi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh